まずいからどっちも閉めるよ。 الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحوم لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو، حج اور قربانی کے مہینے ہوتے ہیں، حج کے بارے میں تو کچھ بیانات ہو گئے اور دوسرا موضوع قربانی ہے۔ یہ آیت جو میں نے پڑھی اس میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ تو قربانیوں کا خون پہنچتا ہے نہ قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے، اللہ پاک کو تمہارے دل کی تقویٰ کی کیفیت پہنچتی ہے۔ گویا تو قربانی کے تین اجزاء ہوئے ہیں، ایک خون کا بہانہ ہے، ایک گوشت کا استعمال اور ایک اس کے پیچھے جذبہ۔ تینوں جب درست ہوں تو پھر قربانی مکمل ہوئی۔ عام طور پر نہ سمجھ، لوگ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں کہ گوشت خون تو مجھے نہیں پہنچتا، مجھے دل کا جذبہ پہنچتا ہے۔ نعوذ باللہ، خون اور گوشت ہے وہ ایسے ہی ہے۔ بعض کم فہم لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے قربانیوں پر اور جانور ذبح کرنے پر، اور یہ پیسے جمع کر کے غریب لوگوں کو دے دیے جائیں تو کتنا بڑا ان کا کام بنے، اور نعوذ باللہ مولوی حضرات جو ہیں بس انہوں نے ایک نان اکنامیکل تھنکنگ اور غیر معاشی سوچ، اور پتہ ہی نہیں کہ کس چیز کا کتنا فائدہ ہے کتنا نہیں ہے۔ جو لوگ غریبوں کو دے دینے چاہیے، میرے پاس ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہا جی ایک بہت غریب عورت ہے اور قربانی کے ساتھ 4000 میں ہو سکتا ہے، تو اگر 4000 ہم اس کو دے دیں تو کیسے ہونا ہے؟ کہ ضرور دے دیں، اچھی بات ہے، لیکن اس کے بعد اگر پھر بھی آپ صاحب نصاب ہیں تو قربانی آپ نے کرنی ہو۔ اچھا جی، اگر اس 4000 دینے کے بعد آپ فقیر ہو گئے، صاحب نصاب نہ رہے، تو پھر آپ نہ کریں۔ تو بڑی حیرت سے کہا تھا قربانی ہی کرتے کئی لوگوں کا کہا جائے نا کہ یہ آپ نے اتنے کرکٹ کے میچ کرائے، ان پر اتنا خرچہ کرایا اور اتنا پیسہ لگا، اس پیسے کو آپ غریب لوگوں کو دے دیتے تو ان کا بڑا کام بنتا جی۔ اور یہ آپ کو کیا پتا ہے، صرف کھانا پینا ہی تو نہیں ہوتا نا، تفریح بھی تو کوئی چیز ہے۔ دوسرے کہیں جی آپ پاکستان ڈے منا رہے ہیں، کتنا بجٹ لوکیٹ ہوا جی اس دفعہ جی، یہ پاکستان پر اتنے کروڑ روپے لگیں گے، اور جی کروڑ اتنے کروڑ روپے لوگ غریب لوگوں کو دے دینے کا کام بن جائے۔ اور جی مولوی صاحب آپ کو کیا پتا ہے، صرف کھانا پینا نہیں، جذبے بھی قوم کے لیے ضروری ہوتے ہیں، جذبے تو پاکستانی کا جذبہ ہے عام چیز، اتنا جو ہم خرچہ کرتے ہیں نا، اتنا خرچے کرنے کے بعد پاکستانی جذبہ ہم پیدا کرتے ہیں۔ تو لہذا یہ جو مادی اخراجات ہیں اس سے ہم جو ہے ایک وہ مارل گین کرتے ہیں، ہاں جی وی گین سم تھنگ مارلی فار دی کنٹری، ہاں جی ہم ملک کے لیے ایک عام جذبہ حاصل کرتے ہیں۔ خرچہ تو ہوتا ہے، صرف کھانا پینا تو نہیں ہوتا، تو مطلب پتہ یہ چلا کہ انسان کو مالی اشیاء کی بھی ضرورت ہے لیکن روحانی جذبات کی بھی ضرورت ہے، اور بعض اوقات مالی اخراجات کر کے روحانی جذبات کو حاصل کیا جاتا ہے، کیونکہ مادی اشیاء سے زیادہ ضروری ہوتے ہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ آپ نے بڑا اجتماع کیا، کھانا پکایا، لوگوں کو اتنا کھانا کھلایا، یہ آپ جو ہے تو سپینج مال کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، غریب بیٹھے ہوئے تھے، ان کو لے جا کر کھلا دیتے اور کہاں مکھا اتنا خرچہ کیا۔ ماشاء اللہ آپ کی بڑی اچھی سوچ ہے، لیکن میں نے وہ عمل کیا کہ جو 2-3 سواریوں کو لے جا کر میں نے کھانا کھلایا، اور جو ان کے سامنے دین کا نقشہ آیا، دین کے جذبات آئے، اس سے ہر ایک 100 کو کھلانے والا بنا۔ پہلے میں ایک تھا، میرے ایک کے سمجھ سے 300 آگے اس جذبے والے آگے پڑھے، پرنتو مجھے یہ نصیحت کر رہا ہے کہ پولٹری جو وہاں جمع ہوئے ہوئے ہیں جنہوں نے شخصیت کو تباہ کیا ہوا ہے ان کو میں کھانا کھلا دوں. میں اس کے خلاف نہیں کھلانا چاہیے ان کو, بھی کھانا کھلانا چاہیے, مرنے نہیں دینا چاہیے. لیکن ان کی شخصیت کی تربیت کا تو نے کوئی بندوبست نہ کیا, اور کھانے کا بندوبست کرنے کے لیے تو فکر کر رہا ہے. تو ایسے ہی قربانی ایک جذبہ ہے جس کی قوموں کو ضرورت ہوتی ہے, اور وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے آپ دنیا بھی اخروی لحاظ سے آخرت تو آخرت ہے اس کو زیر باس پر لائیں, چلیں فرض کریں, اس کو نہیں لاتے زیر باس. دنیا میں کتنی باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ جذبے سے حاصل کرتے ہیں مادیت سے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. آپ جذبے سے حاصل کرتے ہیں, آج امریکہ کا ڈرون طیارہ, اس کا ٹینک, اس کا توپ, اس کا B-52, اس کی فوج, اس کے اسلحے, اور ایک آدمی کو 10 کلو پیک اس کے قدے پر رکھتا ہے, اس میں اس کا ایک مہینے کا کھانا پانی سارا اس کو دیا ہوا ہوتا ہے. ہاں جی, پمپل بنا کر انہوں نے اپنے فوجیوں کو دیے تاکہ پیشاب بھی اس کے اندر ان کا ہو کہ ان کو مرضی سے باہر نکلنا پڑے. خوف سے پیشاب نکل آیا تو ان کو وہ ایجیٹیشن ہچکچاہٹ تالیوں کے اسے آدمی کے لڑنے پر فرق آیا. پیپر بنا کر ان کو دیے ہوئے اور 10 سال سے لگے ہوئے, تو کس چیز نے ان کو لگام ڈالی ہوئی ہے؟ جذبے نے لگام ڈالی. ساری مادی قوت جو ہے, ایک طرف سے مادی قوت آگے کو آ رہی ہے, ایک طرف سے جذبہ آ رہا ہے, جان دینے کا جذبہ, اور اسے ٹکرا رہا ہے. 10 سال سے اس نے ان کو بے بس کیا ہوا ہے, آج اس کی معیشت غارہ غارہ تب تباہ ہو رہی ہے. آخری دن تک روس بھی نہ چھوڑ سکتا تھا نہ کر سکتا تھا آخری دن تک. لیکن جس دن اس کو اتنا احساس ہو کہ معیشت اس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ اگر میں پیچھے نہیں ہٹتا تو میرے عوام اٹھ کر میرے گلے کو پکڑ کر مجھے دبوچ رہے ہیں, تب پیچھے ہٹا ہے. مجھے اس دن یاد ہے جس دن خیبر میڈیکل کالج میں میٹنگ ہو رہی تھی, میں بیٹھا ہوا تھا اس میٹنگ میں کہ اسپتالوں کو خالی کرو, سب تیار ہو جاؤ, سارے اسٹینڈ ہو جاؤ, اور بہت کیجوئلٹیز آئیں گی اور بہت زیادہ آئے گا. تو ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور گلے میں رسی لٹکائے ہوئے مجھے ایسے دیکھ رہے ہیں کہ ان بیوقوفوں کو دیکھو جی, کیا ہر جگہ مال گرم کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اتنے پیسے ہم نے کمائے ہیں, آرام سے چھوڑے, ہمیں کھائے پیے, رات کو آتے ہیں تو فلانے ہوٹل سے روسٹ لیتے ہیں, فلانے سے آئس کریم لیتے ہیں, فلانے جگہ سے فروٹ لیتے ہیں, فلانے دکان سے یہ لیتے ہیں, پھر آ کر بیٹھتے ہیں, آرام سے کھاتے ہیں, مزے اڑاتے ہیں, مزے کرنے نہیں دیتے کسی. مجھے میں نے کہا یاد آتی ہے میٹنگ کا تو ایک دورہ نہیں ہے, صرف ہمیں تو اس لیے بلایا گیا ہے کہ میڈیکل ایڈ دینے کے لیے بندوبست کرنا ہے, اور اب میں ان کے ساتھ یہاں تو بات نہیں کر سکتا ہوں, میں جمعے کی تقریر میں اس بات کو بیان کروں گا یہاں سننے کے لیے آئے. تو آج سے 12 سال پہلے 2000 میں نے تقریر کی, اس کو میں پھر دہراتا ہوں. اس وقت میں نے کہا تھا کہ بمباریوں سے اور ان چیزوں سے زمین نہیں لی جاتی, زمین تب لی جاتی ہے جب انفینٹیرین 10 بدست آ کر لڑتا ہے. اور آج کی اصطلاح میں جس وقت یہ فوجی اس کو گولی چلانے کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور سنگین چڑھا کر بیونٹ فائٹ جب کرتا ہے تو بیونٹ فائٹ کے بعد زمین لی جائی جاتی ہے, اس کے بغیر زمین نہیں لی جائی جاتی. Until unless there is bayonet fight, nobody is able to take the land. جب تک کہ وہ 10 بدس جنگ نہیں ہوتی. میں نے کہا ان مرواں اور ان بغیرتوں اور دوسروں دلوں کی اتنی ہمت نہیں ہے کہ 10 بدس کے لیے آئیں. وہ اس کے لیے شمالی اتحاد اور پروفیسر ربانی کے لوگوں نے آ کر اس کے لیے زمینی کام کیا. لیکن آگے ایک جذبہ تھا جان دینے کا, اللہ کی رضا کا جذبہ تھا, اس پر جان دینے کا جذبہ تھا, اس کے آگے ٹیر نہ سکے. تو میں بات جذبے پر کر رہا ہوں. تو یہ قربانی جو ہے, یہ تھوڑا سے مالی خرچ کے بعد آپ کو ایک عظیم جذبہ دینا چاہتی ہے. ایک دفعہ میں سینٹرل جیل پشاور میں چلا گیا, عید بڑی عید کے بعد گیا تھا, تو وہاں قیدی تھے, جیل تھے, ہم قیدی آئے تھے, سیاسی لیڈر آئے ہوئے تھے, ہم بڑے پارٹیوں کے اندر تھے سارے. تو مجھے امام صاحب نے کہا کہ عید کے موقع پر میں نے قربانی اور قربانی کے جذبے پر بیان کیا تو تمہارے فلاں فلاں لیڈر مختلف اس وقت کمیونسٹ پارٹیاں بھی بڑے کھلے طور پر آ گئی تھیں درمیان میں کہ فلاں فلاں جو کمیونسٹ لیڈر تھا وہ کہہ رہے جذبہ جذبہ تو کیا بیان کر رہا ہے. تو میں نے کہتے تھے جیسے جیسے بچی ہیں خوب دھڑلے سے بیان کرو تاکہ ان کی آواز آ رہی تھی دونوں بازی کر جذبہ خا دھڑے سر بیان ہوا سیدھا جیل کے ساتھ ابو کے رگلے ادا خبر اور ناشتہ کرتا مجبور تھے اسے نور کے دھیان داغ لگتا دھوس دا پکے رگڑے دے مسلمان دے ہو نہ دے ہو ناشتہ کرتا. تو جانور کا ذبح کرنا یہ ایک تمثیل اور مثال ہے, اس کے پیچھے قربانی ہے, قربانی مال کی ہے, جان کی ہے, اولاد کی ہے, جذبات کی ہے, سوچ کی ہے, فکر کی ہے, وہ سارے قربانی کے سارے پہلوؤں کو سیکھنا ہے. رضی اللہ تبارک نے اس کو بیان فرمایا کہ فلما بلغ ما اوصایا قال یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى. بچہ اتنا بڑا ہوا کہ باپ کے ساتھ بھاگنے دوڑنے لگا, یا بچہ بھاگتا دوڑتا ہو پیاری پیاری باتیں کرتا ہو, سبحان اللہ ایسی کشش ہوتی ہے اس میں کہ باپ کہتا ہے کہ بس چمتا رہے اس کے ساتھ. اور محبت کہتے ہیں یال مصلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات سب سے زیادہ مضبوط ہوتی ہے, اس سے ان کے جذبات محبت ہی سب سے زیادہ ہوتے ہیں. تو اولاد کی محبت کوئی ناجائز بھی نہیں ہے, جائز بھی ہے. جب اللہ اولاد کی محبت کو پہلے کر لیں اللہ کے حکم کو پیچھے کر دیں تو یہ ناجائز ہے, ورنہ ناجائز نہیں ہے. اس وقت حکم ہو گیا کہ اس کو ذبح کرو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ مصلی اللہ علیہ وسلم کے قلوب کو ایک خاص سطح پر رکھتا ہے کہ اب یہ وہ تبھی محبت جو جائز بھی ہے وہ جب سامنے آ رہی ہے اس کو بھی کچل کر اللہ پاک کی محبت کو اس پر توقیت کرنی ہے. کیونکہ ابراہیم علیہ السلام ہیں یہ ان پانچ انبیاء علیہ السلام میں سے ہیں جن کو اولو العزم کہتے ہیں. کل انبیاء کے دام کتنے 2,00,000 بیٹھے ہیں, اس میں 313 رسول باقی نبی, اور 313 میں سے 5 اولو العزم خاص مقام والے, نوح علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, ابراہیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, نوح علیہ السلام. اور پھر میں ابراہیم علیہ السلام خلیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم حبیب. خلیل کسے کہتے ہیں؟ خلیل اس کو کہ جو دوست کی چاہت پر سب چاہتوں کو قربان کر چکا ہو. متخذ اللہ ابراہیم خلیلا, کہ بیٹے کی محبت میں ہوئی ہے اس کو ذبح کرنا پڑے گا, اس بات کا ثبوت دینا پڑے گا کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو باپ نے ہمیں خلیل کہا تو آپ کی محبت جو ہے تو وہ سب محبتوں سے پہلے ہے. بیٹے سے کہا کہ دیکھیں مجھے تو حکم ہو گیا ذبح کرنے کا, آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس لیے نہیں پوچھا تھا کہ بیٹا کہے ہاں تو ہاں نہیں کرنا. بیٹا بھی خاندان نے بول کے بیٹا تھا, وہ بھی ہاں کر لے گا, وہ بھی ثواب میں شامل ہو جائے گا. انہوں نے برملا بغیر کی سوچ کر کہا کہ چھوٹا بچہ کہہ رہا ہے کہ یا بطفل باتوں پر ستجنی ان شاء اللہ من الصابرین, یا بجان جو آپ کو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے, آپ مجھے اللہ پاک نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے. بالکل امن صدق نہ ماننے کو تیار. کسی مدرسے میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا, پڑھائی کا تو موقع ہی نہیں آیا. اقبال نے کہا نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند. یہ تو نظر کا فیضان تھا یا مکتب سے سیکھی ہوئی بات تھی؟ نہیں, یہ نظر کا فیضان تھا. جب ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ فیض الرسان سے اسماعیل علیہ السلام کے قلب میں وہ نور نور ایمان آیا, جس کے نتیجے میں کہ وہ اس بات کے لیے تیار ہے کہ بالکل گردن ذبح کرانے کے لیے تیار. فلما اسلما وتلوا للجبین منادینا یا ابراہیم کا صدق ہویا انا کذلک نجزی المحسنین. تو نے اس بات کو جب عملی طور پر کیا اور الٹا لٹا کر انہیں شریف پھینکی تو بس اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک بچے کو ذبح نہیں کرانا چاہتا تھا, جذبے کو ذبح کرانا چاہتا تھا. جذبہ خود چوری کے اندر سے ذبح ہو گیا, بچے کا ذبیحہ تو مقصود ہی نہیں تھا، جذبے کا ذبیحہ مقصود تھا. تو جس وقت ہمیں غصہ چڑھتا ہے نا تو جذبہ ہوتا ہے دوسرے آدمی کو بےعزت کرنے کا. آپ قربانی یہ چاہتی ہے جذبے کو تو کچھ لے گا، یہ جذبات کی قربانی. اور پھر سبحان اللہ یہ کوئی ایسی بات ہے نہیں، وہ یہ ایک ایسا معاشی عمل ہے قربانی جس کے نتیجے میں آپ کے معاشرے میں غلبانی کا پیشہ زندہ ہے. دور دراز کے دیہات کے لوگ مویشی پالتے ہیں، پھر ان کو شہروں کو لے کر آتے ہیں، یہاں بیچتے ہیں، وہاں معاشی عمل شروع ہوتا ہے، کام پر آدمی لگتا ہے، پھر یہاں کر بیچتا ہے، شہر کی روزی یہاں چھوڑ کر دیہات کو جاتی ہے، ورنہ شہر والے تو دیہات والے گھر کھینچ کے ان کا جان نکلی ہوئی ہوتی ہے، پسینہ نکلا اس کا ہوتا ہے، سارا ایک جوڑا کپڑے کا شادی کا بیچ کر ساری اس کی معیشت کھینچ لیتے ہیں. مطلب 50 من گندم کمائی، 30 من تو ایک جوڑے کے بدلے میں دکاندار نے خرید لی جس میں اس نے پلاسٹک کے موتی لگائے ہوئے ہیں. یہ کوئی معاشی عمل ہے؟ اگر 30,000 روپے رہے تو ایک سنار میں خرید لیے اس طرح کے گلے میں تو سونے کو لٹکا لیے، یہ کوئی معاشی عمل ہے؟ اس لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں لکھا ہے کہ سنار کا پیشہ مکروہ پیشہ ہے. احیاء العلوم میں لکھا ہو، کیونکہ یہ معاشرے کو معاشی فائدہ نہیں دے رہا. کھانا پینا، مکان، حفاظت، کپڑا، علاج اور یہ چیزیں جس کی ضرورت کی ہیں، سواری، یہ اس کو نہیں دے رہا ہے اور سارے پیسے کو غیر ضروری طریقے سے کھینچ رہا ہے. یہ روزی اٹھ کر یہاں دیہات کو جاتی ہے، پھر اس کے نتیجے میں کتنے زبردست قصابی کا شعبے میں لوگ کماتے ہیں، چمڑے جمع کرنے کے کماتے ہیں، بیچنے میں کماتے ہیں، رنگنے میں، اسے جوتے بنانے میں کماتے ہیں، اور اتنے پیشے سے وجود میں آتے ہیں اور اتنے لوگوں کو روزی ملتی ہے محنت کے نتیجے میں، اور تو چاہتا ہے کہ بھیک کے طور پر روزی پہنچائے لوگوں کو. تو بھیک کے طور پر روزی پہنچا کر لوگوں کو بیکار کرنا چاہتا ہے، جبکہ شریعت ان کو ایک اچھا پیشہ دے کر ان کو محنت کے نتیجے میں روزی دینا چاہتی ہے. تاکہ محنت کاری ہوں اور اس طریقے سے روزی کی تقسیم ہو اور پھیلے، دیہات سے شہر کی طرف جائے، شہر سے دیہات کی طرف جائے اور ایک مناسب ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ ہو معاشرے میں، جس کے نتیجے میں معاشرے میں امباری پیدا ہوئی. اور پھر اس تمثیل کے نتیجے میں آگے قربانی کے اتنے پہلو ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جان کی قربانی، مال کی قربانی، اولاد کی قربانی، جذبات کی قربانی، اور سب سے مشکل جو ہے جذبات کی قربانی. اب میں اپنے آپ سے پوچھوں، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، روزانہ اخبار میں پڑھ رہے ہیں کتنے لوگ بے گھر ہو گئے سن کے نصرت میں. میں روزانہ صبح بھی شام دوپہر شام تین وقت کھانا کھا رہا ہوں، کھانے کے علاوہ چیزیں کھا پی رہا ہوں، میں نے کتنا پیسہ اس میں دیا. مہمان ٹرسٹ والے ان کے آدمی پیدل جا کر پانی میں تیر کر پیٹ پر کھانا رکھ کر پہنچانے تک کا کام انہوں نے کیا. تو سامنے پروفیسر کیسے صاحب بیٹھے ہوئے، دوسرے بیٹھے ہوئے، ہم آپ سب پوچھے نا اپنے آپ سے، ہم نے کتنا کنٹریبیوشن اس میں دیا، کتنی مال کی قربانی ہم نے. وہ آدمی جان سے خدمت کے لیے آ گیا ہے، اس کو اس میں ضرورت ہے، مالی امداد کی ضرورت ہے تاکہ وہ کام کر سکے. جان تو دے سکتا، جان اسے پیش کر دی، اب تو اس کی مالی مدد کرے گا تو کام کر سکے. کتنا اس میں ہم نے کام کیا، کتنی مالی قربانی ہم نے. چاہے زندگی گھر پہلو پر غور فکر کر کے قربانی کے جذبے کے تحت اس کے درست کرنے کی، اس کی ریفارمیشن کی سوچ فکر اور ہم کریں. قربانی کے مسائل ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعے کو اللہ نے توفیق دی، قربانی کے مسائل کے بعد فضائل مسائل کے بارے میں پھر بات کریں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے.